Sponsor oficjalny Drutex poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To, co się dzieje w Gazie, nie jest ludobójstwem, twierdzi Biały Dom, ale wzywa Izrael do ochrony cywilów. Polityczne trzęsienie ziemi w Rosji, stanowiska stracili wpływowi ministrowie. Rak to nie wyrok, ale trzeba się badać. Co roku 20 tysięcy Polek choruje na raka piersi. Ponad 35 tysięcy Palestyńczyków zginęło podczas trwającej od października wojny z Izraelem w Strefie Gazy. Wśród ofiar jest wiele kobiet i dzieci. Biały Dom wezwał rząd Izraela, by zrobił więcej dla ochrony ludności cywilnej w Gazie. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan odrzucił jednak tezę, że w Gazie ma miejsce ludobójstwo. To, co się dzieje w Gazie, nie jest ludobójstwem, mówił. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan powiedział, że Stany Zjednoczone chcą, aby Hamas został pokonany. Podkreślił jednak, że na Izraelu ciąży szczególny obowiązek ochrony cywilów. Śmierć i trauma, jaką przeżywają, są niewyobrażalne. Ich ból i cierpienie są ogromne. Sullivan zwrócił jednak uwagę, że Hamas wykorzystuje szpitale, szkoły i inne obiekty cywilne do celów wojskowych i zbudował rozległą sieć tuneli pod obszarami cywilnymi. Izrael może i musi zrobić więcej, aby zapewnić ochronę niewinnych cywilów. Nie uważamy jednak, że to, co dzieje się w Strefie Gazy, jest ludobójstwem. Zdecydowanie odrzucamy tę tezę. Jake Sullivan ponownie wezwał Izrael do nieprzeprowadzania operacji na dużą skalę w Rafa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Słabnące zaufanie i brak postępów podczas rosyjskiej agresji w Ukrainie to zdaniem Marka Menkiszaka z Ośrodka Studiów Wschodnich jedne z przyczyn zmiany na stanowisku rosyjskiego ministra obrony narodowej. W rosyjskim rządzie dotychczasowego ministra Siergieja Szojgu ma zastąpić jego zastępca Andriej Biełusow. Siergiej Szojgu był najdłużej pełniącym obowiązki ministra we współczesnej historii Rosji. Marek Menkiszak podkreślił w Jedynce Polskiego Radia, że zmiana ma na celu przystosowanie rosyjskiej gospodarki do wieloletniej produkcji wojennej. Zwiększenia roli państwa we wspieraniu sektora zbrojeniowego w celu długotrwałego prowadzenia wojny. Andriej Biełusow, pierwszy wicepremier do spraw gospodarczych, jest właściwym człowiekiem do realizacji tego właśnie konkretnego zadania. Jest doktorem habilitowanym ekonomii i jest też człowiekiem obdarzonym zaufaniem Putina. To nie jedyne dymisje w rosyjskim rządzie. Stanowisko stracił też Mikołaj Patruszew, był sekretarzem Rady Bezpieczeństwa. Co roku blisko 20 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma raka piersi. Wczoraj dziennikarka Monika Olejnik opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych informację, że zmaga się z tym nowotworem. Rak to nie wyrok, napisała i zaapelowała do innych kobiet o badanie się. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Codziennie w Polsce ponad 50 pań dowiaduje się, że ma ten nowotwór. Rak nie boli, dlatego trzeba zwracać uwagę na zmiany w piersiach, powiedziała onkolog kliniczny Małgorzata Stelmaszuk. Czynniki takie alarmujące, no to jest niewątpliwie wyczuwalne zgrubienie. Wyciek również z brodawki sutkowej, to też jest sygnał, że kobieta powinna pogłębić diagnostykę. Zaledwie co trzecia Polka zgłasza się na bezpłatną mammografię, dodała doktor. Trzeba sobie przypomnienie wpisać w tej komórce, że jest czas dla mnie, jest czas na badanie piersi, na odwiedzenie ginekologa. Rak wcześniej wykryty jest w 100% wyleczalny, a badania profilaktyczne bardzo często ratują życie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Radni Świętochłowic apelują do prezydenta Dudy o podpisanie ustawy uznającej Śląski za język regionalny. Apel został przyjęty na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Przygotował go Śląski Związek Gmin i Powiatów. Za przyjęciem było 20 świętochłowickich radnych, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Śląskie środowiska od wielu lat zabiegały o wprowadzenie regulacji prawnych, które umożliwią powstrzymywanie zaniku tego języka, mówił odczytując treść apelu prezydent Świętochłowic Daniel Beger. Ten sam apel został odczytany również po śląsku przez radnego Marcina Sznapkę. Śląskogotka, język, ukazuje się w modernych kontekstycyjach, co udowodnia, że jest językiem żywym naszej wspólnoty użytkowników. Ten zapał nie podmieni jeno systematycznego działania na polu edukacji, kierow w obliczu jakiejś presji kultury globalnej, stawiają jeno jedna szansa na przetrwanie zocnych śląskich społeczności kulturowych.

To był głos Richarda Tandy, artysty, który w maju zmarł w wieku 76 lat. Wieloletni pianista Electric Light Orchestra, grający oczywiście też na innych instrumentach klawiszowych, klawinet, melotron, minimoki, wiele innych. Zresztą używał nie tylko instrumentów klawiszowych, dlatego że śpiewał także w chórkach i zajmował się aranżacją instrumentów smyczkowych, których, jak wiemy, w grupie Electric Light Orchestra było całkiem sporo. Gwoli formalności. 22.12. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Druga część tonacji rozpoczęta. Za nami utwór Mr. Blue Sky, w którym, jak już wspomniałem, Richard Tandy śpiewał przy użyciu wokodera i oczywiście też wymyślił riff ten na fortepianie z początku chociażby utworu. Za chwilę jeszcze jeden utwór z repertuaru Electric Light Orchestra. Bardzo charakterystyczny riff. Gdyby nie ten riff, no najogólniej rzecz biorąc nie byłoby przeboju. Swoją drogą ciekawe, że jako kompozytor tego utworu widnieje tylko Jeff Lynne, no, ale Jeff Lynne nigdy nie lubił się dzielić, jeśli chodzi o kompozycję, a Richard Tandy był jedynym z całego składu Electric Light Orchestra, który pozostał wierny pod względem artystycznym Jeffowi Lynne'owi. Grał z nim przez wiele, wiele lat, do samego końca niemalże. To była grupa Electric Light Orchestra, a teraz przechodzimy do nowości, ale tylko na kilka minut. Jantar i Król Słońce. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. Wyspa wśród ma, to jedna na milion. Choćbyś ją miał, będzie zawsze inna. 00. Kolejna piosenka zapowiadająca debiutancki album Króla Słońce. Premiera 6 września. Dopiero jeszcze trzeba trochę zaczekać, ale na pewno jeszcze pojawi się kolejna piosenka singlowa tak zwana. To było 00, a wcześniej Jantar, czyli Kuba Ziołek z przyjaciółmi. Jedna na milion to piosenka z kolei, która zapowiada album Turnus. I tu na premierę nie będzie trzeba jakoś szczególnie długo czekać, dlatego że płyta ukaże się 24 maja. To tyle, jeśli chodzi o miłe, melodyjne dźwięki w dzisiejszej audycji. Teraz przechodzimy do muzyki nieco bardziej wyrafinowanej. Wczoraj minęło równo 10 lat od premiery płyty grupy Swans To Be Kind. Thank you. no time, no year, no pain, no now, no time, no fear, no knife, no mind, no hand, no fear, no knife, no mind, no hand, no fear, no knife, no mind, no hand, no fear, no knife, no mind, no hand, no ear. Nie wiem, czy było słychać, ale w tym utworze śpiewała, a przynajmniej wydawała jakieś dźwięki Annie Clark, czyli St. Vincent. To był utwór z pierwszej płyty albumu To Be Kind, Screenshot, czyli kompozycja otwierająca całość i to solowa kompozycja Michaela Giry. Świetny album, jeden z najlepszych w całym dorobku grupy Swans. W ogóle miniona dekada, czyli przedostatnia, była bardzo dobra pod względem artystycznym dla tej grupy, bo jeszcze była płyta The Seer, The Glowing Men. No ale to tyle, jeśli chodzi o płytę pierwszą, bo teraz wyjmujemy pierwszą z odtwarzacza kompaktowego, tak, kompaktowego, wkładamy drugą i będzie jeszcze ostrzej. fani Swans oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że to wcale nie była najostrzejsza wersja tego zespołu, ale to może kiedy indziej. Oxygen, utwór, który ukazał się, znalazł się na drugiej płycie zestawu To Be Kind, a także na specjalnej epce, gdzie było kilka wersji tego utworu. To było lat temu 10, natomiast w sobotę minęło równo 20 lat od premiery płyty grupy Sonic Youth Experimental Jet Set Trash and No Star. Bye. Screaming Skull, a wcześniej Sweet Shine. Dwa utwory z płyty Experimental, Jet Set, Trash and No Star. Grupa Sonic Youth, w roli głównej Kim Gordon. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki, która już dobiega końca. Zrealizowała ją Katarzyna Firz-Wojtkowska, prowadził i przygotował Grzegorz Hoffman. Na zakończenie jeszcze obszerny fragment najnowszej płyty Vampire Weekend. Only God Was Above Us. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia.